dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, tak. Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po Body Max. Suplement diety Body Max łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia zwanego korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj. Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? Body Max na energię i wzmocnienie. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo oczywiście programu trzeciego. Dzisiaj mamy piątek, 13 dzień lutego, minęła 7 przed chwilą. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Przerwa w wielogodzinnych rozmowach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nie udało się wszystkiego do końca załatwić. Szef CBA zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu ujawnienia tajemnicy państwowej, a chodzi o aferę podsłuchową i wyciek meldunków agentów. A w tym serwisie też o morsach, którzy rozpoczynają zlot w Mielnie i o korzystnym wpływie zimowych kąpieli na organizm. Morsowanie hartuje. Wciąż nie ma porozumienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Negocjacje zarządu ze stroną społeczną toczą się od wczoraj. Nad ranem rozmowy zostały przerwane. Rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer informuje jednak, że udało się rozstrzygnąć kilka punktów spornych. Poprzedni protokół uzgodnień rozbieżności został dzisiejszej nocy poszerzony o znaczną ilość uzgodnień. Tych punktów rzeczywiście dużo przybyło, natomiast nie udało się wszystkiego do końca załatwić. Strony jakby do końca nie doszły tutaj do uzgodnień, tak więc w tej chwili spotkanie jest przerywane. Związkowcy przekonują, że nie wyjdą ze spółki, dopóki negocjacje nie przyniosą konkretnych rozwiązań. Tak jeszcze przed rozpoczęciem rozmów mówił rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda. My o wiele już ustępstw nie możemy spowodować, ponieważ pracownicy w stosunku do nas mają odpowiednie wymagania. My też, także no, będzie ciężko. Rano ma się spotkać zarząd spółki, żeby zapoznać się z projektem dokumentu wypracowanym w czasie nocnych rozmów. Jest szansa na to, że jeszcze dzisiaj negocjacje zostaną wznowione. Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa już ponad 2 tygodnie. Strajkuje ponad 5 tysięcy pracowników JSW. Prawie 30 głoduje. CBA zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej. Chodzi o informacje dotyczące afery taśmowej, jakie pojawiły się w telewizji Republika i w Gazecie Wyborczej. Telewizja podała, że dotarła do informacji z systemu meldunków operacyjnych wewnętrznej bazy CBA gromadzącej meldunki z całego kraju oraz do korespondencji, jaką z funkcjonariuszami CBA prowadził biznesmen Marek Falenta. Biznesmen jest jednym z 4 oskarżonych w tzw. aferze podsłuchowej. Z meldunków wynika, że CBA poznała treść rozmów kilku polityków przed ich upublicznieniem przez Wprost, choć mogła nie wiedzieć, że pochodzą z podsłuchów. Śledztwo w sprawie afery taśmowej od lipca 2013 roku prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Pod koniec czerwca postawiła zarzuty biznesmenom Markowi Falencie i Krzysztofowi Rybce oraz Łukaszowi N. i Konradowi L., pracownikom restauracji, w których dokonywano podsłuchów. Falenta nie przyznał się do zarzutów i zapewniał, że jest niewinny. W Miłomłynie rozmawiano o bohaterskiej członkini ruchu oporu, legendarnej Ince. Danuta Siedzikówna została zamordowana przez UB. W mazurskim miasteczku ma wkrótce stanąć pomnik słynnej sanitariuszki. Słyszeliście o taki pseudonim Inka, czy nie? Pytał gimnazjalistów z Miłomłyna Dariusz Kazimierczyk, inicjator spotkań poświęconych Ince. No, ta dziewczyna niestety została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku. Jedno ze spotkań odbyło się w miejscowym gimnazjum. Inka to był pseudonim, tak naprawdę się nazywała Danuta Siedzikówna. Przez parę miesięcy pracowała w naszym nadleśnictwie. Stąd inicjatywa, by właśnie w Miłomłynie stanął jej pomnik. Że właśnie Inka to nas wyróżnia. Nie wolno o tym nie pamiętać. My musimy tę pamięć kultywować. Na razie społeczny komitet zbiera pieniądze na ten cel i organizuje spotkania przybliżające jej postać. Pomnik ma zostać odsłonięty latem przyszłego roku, w 70. rocznicę śmierci Inki. Z Miłomłyna, Mirosław Sochacki, Radio Olsztyn. Podatki to główny powód, dla którego Amerykanie zrzekają się obywatelstwa. Decydują się na to osoby, które mają paszport Stanów Zjednoczonych i jakiegoś innego kraju. Rekord liczby podań z prośbą o możliwość zrzeczenia się amerykańskiej narodowości padł w ubiegłym roku. W 2008 roku 231 osób wystąpiło z wnioskiem o zrzeczenie się amerykańskiego obywatelstwa. Z roku na rok ta liczba się zwiększa. Z opublikowanych danych za ostatnie 12 miesięcy wynika, że paszportu USA chce się pozbyć dokładnie 3415 osób. Decydują się na to ci, którzy mieszkają poza Stanami Zjednoczonymi, a dzięki temu chcą uniknąć płacenia wyższych podatków. Tutejsze prawo mówi, że obywatel bez względu na to, w której części świata się znajduje i gdzie zarobił, musi płacić do fiskusa USA. Wszystko ma też związek z nową ustawą, która ściga tych podatników, którzy swoje oszczędności ukrywają za granicą. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Mielnie rusza dziś międzynarodowy zlot morsów. Nad Bałtykiem pojawi się ponad 1500 osób z kraju i z zagranicy, między innymi z Danii, Szwecji, Niemiec czy Ukrainy. Najmłodszy uczestnik zlotu ma 4 latka, najstarszy 90. Zimne kąpiele to samo zdrowie, przekonuje kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Mielnie Łukasz Molski. Były sprawdzane wpływ morsowania na skład krwi, na gęstość krwi, na poziom hemoglobiny. Też robiliśmy zdjęcia termowizyjne. I się okazuje, że organizm jest dużo bardziej rozgrzany po wyjściu z wody niż przed wejściem do wody. Morsowanie hartuje. Dlatego 3 dni imprez wypełnione będą takimi atrakcjami jak turniej mrozu odpornych, kąpiele w baliach czy bal. Będą też morsowe śluby. Na wesoło, z przymrużeniem oka, ważne tylko w trakcie zlotu. A finałem międzynarodowego zlotu ma być niedzielna kąpiel w Bałtyku, podczas której będzie bity rekord Guinnessa. Żeby pobić kołobrzeski wyczyn, do wody muszą wejść co najmniej 1353 osoby. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Już Państwo wiedzą, że będzie o sporcie. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Legia Warszawa ciut bliżej półfinału Pucharu Polski, a byłaby jeszcze bliżej, gdyby nie błąd Łukasza Brozia, który pod koniec meczu zamiast podać piłkę głową do bramkarza, wystawił ją jak na tacy Marco Pajszą. Ten nie zwykł marnować takich prezentów i strzelił gola na 1-1 dla Śląska Wrocław. Wcześniej legioniści długo prowadzili po bramce Michała Żyry i do tego grali z przewagą jednego zawodnika. Po tym jak czerwoną kartkę dostał Tomasz Hołota, nie mógł tego odżałować Mirosław Radowicz. Mieliśmy więcej sytuacji, mieliśmy przewagę jednego zawodnika więcej, powinniśmy to wykorzystać, szczególnie drużyna, która na polskie reale ma dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o granie z jednym zawodnikiem więcej. Losy awansu do półfinału rozstrzygną się 5 marca w Warszawie. Wtedy odbędzie się spotkanie rewanżowe. Losy alpejskiego Mistrzostwa Świata w slalomie gigancie pań rozstrzygnęły się kilka godzin temu. Złoty medal wywalczyła Austriaczka Anna Fenninger, srebrny Niemka Wiktoria Rebensburg, a brązowy Szwedka Jessica Lindell-Wikarby. Nasza Maryna Gąsienica Daniel zajęła 37. miejsce. Robert Kubica miał ósmy czas na trasie wieczornego Super OS-u rozpoczynającego rajd Szwecji. Najszybszy nieoczekiwanie okazał się kierowca gospodarzy Pontus Tiedemand, który rywalizował w pierwszej parze. Drugie miejsce zajął Norwek Mats Ötzberg, a trzecie Fin Jari-Matti Latvala. Kubica jest tuż za Sebastianem Ogier i spodziewa się sporych wyzwań w ten weekend. Tegoroczny rajd w Szwecji będzie drugą moją jazdą i drugim rajdem na śniegu. Warunki w Szwecji mogą być zmienne i mogą się różnić z dnia na dzień, także będą szczególnie na drugich przejazdach bardzo trudne, bardzo wymagające. Zresztą tak jak było w ubiegłym roku, także mając małe doświadczenie i zmienną przyczepność, bardzo trudne warunki, na pewno nie będzie to łatwy rajd dla nas. Dziś kierowcy przejadą 9 odcinków specjalnych, no i oby Robert Kubica przystąpił do sobotniej rywalizacji. To był przyzwoity występ Luizy Złotkowskiej. W Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim zajęła 9. miejsce w wyścigu na 3000 metrów. Katarzyna Woźniak była 17. Zwyciężyła fenomenalna Czeszka Martina Sablikowa. A siatkarze Jastrzębskiego Węgla dalej od kolejnej rundy play-off w Lidze Mistrzów. Dalej, bo wczoraj przegrali i to u siebie. 2-3 z Perugią i w rewanżu, a ten 18 lutego Ciężko będzie im odrobić straty i jeszcze krótko o żeglarstwie. Selma Expeditions z polską załogą jest pierwszym w historii jachtem, który dopłynął na żaglach do końca Zatoki Wielorybów na Morzu Rossa. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo 18-20 lutego 2015. Prognoza, ale najpierw przeczytam list od Piotra, który jest oczarowany technologią, która w drodze do pracy w obcym kraju i do tego bez żadnych kabli pozwala mu słuchać ulubionej stacji. Mówimy o Trójce oczywiście. Pozdrowienia z belgijskiej Antwerpii przesłał Piotr, a pogoda będzie jednak dla Polski, nie dla Belgii. Dzisiaj rano, zwłaszcza na południu, mgły, w dzień słońce. Jedynie miejscami na północy i północnym wschodzie może się coś tam chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy. Temperatura? Plusy, plusy. Suwałki, Łomża, tam najchłodniej, 2 stopnie. Mówię o tej najwyższej w ciągu dnia, a nie teraz i nie nad ranem. W Zamościu i Przemyślu 3, w Warszawie, Częstochowie, Krakowie i Bydgoszczy 4, w Koninie, Bielsku Białej 5, w Słupsku, Zielonej Górze 6. Proszę Państwa, to jest luty przecież, połowa. W Świnoujściu i Opolu 7. W Berlinie 6, tu już europejskie miasta. Amsterdam i Londyn 7, czyli też bez szaleństwa. W Budapeszcie 8, a w Paryżu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na 4 polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7:00, pora na piosenkę dnia. Oto ona. Southern Cool Kid. Someone keeps telling me I'm no good. I wanna go back home, but I'm not like you anymore. 'Cause she's a cool kid. Yeah.

Komunikat dla wszystkich kierowców jadących przez Łódź. Estakada na drodze numer 1 przy dworcu Kaliskim jest zablokowana w kierunku Gdańska. Jeszcze żadnej piaskareczki nie widziałem, jest taki czarny lód na drodze, służby sobie nic z tego nie robią, także po prostu jaja są w Łodzi. No jest jedno wielkie lodowisko i to, że tylko jeden wypadek był, to na razie tylko szczęście. Dziękujemy za ten meldunek. Mam nadzieję, że kierowcy łódcy usłyszeli i wezmą to pod uwagę. I jeszcze jeden telefon. Panie redaktorze, muszę stanowczo zaprotestować. Minęła godzina audycji, a my nie mamy żadnych doniesień ze świata show biznesu. To mówiłem ja, facet chrypiącym głosem, a nie piszczącym. Dziękuję serdecznie. Głos rzeczywiście prawidłowy. Powinien pan nagrać jakąś piosenkę i wtedy byśmy ją może wstawili na antenę. Show biznesu oczywiście mało, kiepsko trochę z informacjami w kolorowej prasie. No, no skoro tak panu zależy, to szukam teraz nerwowo. Anna Mucha zarobiła na rozstaniu. Jest informacja. I co jeszcze mamy? Pani Koroniecka i pan Dowbor za późno wzięli ślub. No, lepiej późno niż wcale. No to częściowo spełniłem pana oczekiwania. 7 prawie 21. Pora teraz na coś, co przygotował Kuba Witkowski. Dzień radia i jak my tego radia słuchamy w samochodach. Naprawdę za chwilę usłyszą państwo zdumiewające informacje o pierwszych odbiornikach samochodowych. Tylko najstarsi ludzie to wiedzą, a słuchają nas nie tylko najstarsi, więc warto nadstawić ucha. O co myśli? Pominę pod. Gdzie ta trójka? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, trójka gra. Oczywiście. Trójka i jedziemy w Polskę. Pan teraz jedzie samochodem. Pan w trakcie jazdy też słucha radia? Też słucham radia. Andrzej Markowski, psycholog transportu. To jest taki wspierający towarzysz siedzący może nie tyle z prawej strony, co wszędzie w samochodzie. Pan często słucha radia w samochodzie? Jeżeli mam wolną chwilę, to wtedy tak. Czego pan słucha? O, tego. Z muzyką najczęściej z radia? Z muzyką najczęściej, tak. Muzyką najczęściej. Czeka pan na muzykę czy na wiadomości? Ja na to i na to. No wie pan, nastroje w ciągu dnia się panu zmieniają kilkanaście razy. Nie wiem jak tam u pana. Jaka jest historia radia w samochodzie? Historia radia samochodowego w Polsce, no wiadomo, jest troszeczkę opóźniona w stosunku do historii tegoż radia w motoryzacji światowej. Jerzy Lemański z Muzeum Techniki w Warszawie. Przed wojną, w 1938 roku, rozpoczęliśmy produkcję samochodu amerykańskiego Buick. Podpisaliśmy umowę General Motors. Najdroższa wersja tego Buicka, tak zwana wersja Limited, posiadała seryjnie montowany odbiornik radiowy. I jak wyglądał ten odbiornik? Miał, no powiedzmy, jakieś 20 na 35 cm i to było radio lampowe. W moim wypadku, a myślę, że sporej grupy innych uczestników ruchu drogowego też. Radio jest tym elementem, który sprzyja bezpieczeństwu funkcjonowania w ruchu drogowym. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład rozmowa przez telefon, nawet wtedy, kiedy jest zestaw głośno mówiący, stwarza sytuację dużo, dużo bardziej niebezpieczną niż słuchanie radia. Dlatego, że my musimy reagować na to, co do nas dociera ze strony rozmówcy. Natomiast radio jest pod naszą całkowitą władzą. Po wojnie rozpoczęliśmy produkcję samochodu Warszawa i FSO chwaliło się, że produkuje samochód, który jest przygotowany do zamontowania radia. W 1958 roku Kasprzak zaczął produkować, czyli już 7 lat po rozpoczęciu produkcji Warszawy. Radio nazywało się Żerań. Było ono też ogromne, ważyło około 10 kg. Jego cena wynosiła 3800 zł. To było więcej niż dwie średnie pensje krajowe. Ja nie dobrze się... Radio Akropol z 73 roku, no to był powiew takiego świata zachodniego wtedy, bo Akropol właśnie miało to strojenie samoczynne, ale to radio było nie do kupienia w sklepie. Za to pojawiały się w sklepach już te radia troszeczkę z niższej półki, na przykład Safari, no i radio z odtwarzaczem Skalt, potem było radio dedykowane do Malucha, Trump się nazywało, a później pojawiły się już odbiorniki z odtwarzaczami CD. Bardzo często radio też służy do demonstrowania mojej obecności. Widzimy młodych ludzi, którzy mają odsunięty szyberdach i wokół na prawie kilometr roznosi się łomot pokazujący, ja tu jestem, ja tu jestem. Jak przejeżdżasz tu na przykład tędy, to ten samochód mało się na spowach nie rozejdzie, bo jest łup, łup, łup. Jeżeli jest jakaś melodia podpasowana, no to faktycznie tam sobie zaczyna się tam, no, cieszyć jakby, nie? Tańczyć? No tańczyć to nie. No nieraz w samochodzie śpiewają, widać na ulicach, no. Kobiety czy coś, że widzę, jakiś utwór jest przeżywany z gestykulacją. No widać po ustach, bo usta ich chodzą, nie? To znaczy, że śpiewa. Że jeżeli muzyka podpasowuje, no to wtedy inny humor się ma, no i w ogóle, nie? Wyobrażają sobie państwo radio Żerań 10 kg, albo to przedwojenne lampowe, jaki to musiało być brzmienie audiofilskie. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Angela, no, co masz laseczka na walentynki? Na walentynki? Kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie, no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pożegnaliśmy reklamy, aby przywitać Annę Zaleśną-Cewerę ze skrótem informacji. 12-latek spod Krakowa ma stanąć przed sądem. Zarzuty to demoralizacja i problemy wychowawcze, o sprawie pisze Gazeta Wyborcza. Chłopak uczy się w szkole w podkrakowskich Zielonkach. Placówka rodziców Alka o sprawie nie poinformowała. To nastolatek, u którego zdiagnozowano ADHD, otrzymał wezwanie do sądu. Ktoś popełnił poważny błąd, komentuje rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej. Marcin Kosiurkiewicz tłumaczy, że dziecko nie ma zdolności procesowej, nie może samodzielnie występować w sądzie. List w takiej sprawie powinni dostać jego rodzice lub prawni opiekunowie. Po interwencji Gazety Wyborczej historią Alka zainteresował się rzecznik praw obywatelskich. Ponad 5 tysięcy osób wzięło udział w pogrzebie trojga muzułmańskich studentów, którzy zostali zastrzeleni w ich mieszkaniu w Chapel Hill w amerykańskim stanie Karolina Północna. Rodziny ofiar twierdzą, że dwie siostry, 21 i 19-letnie oraz mąż jednej z nich zostali zastrzeleni z powodu nienawiści do muzułmanów. Podobnego zdania są środowiska muzułmańskie w USA. Sprawca został zatrzymany przez policję, która bada motywy zbrodni. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy przyczyną zbrodni mogła być sąsiedzka kłótnia o miejsce parkingowe. Ruszają ferie w ostatnich województwach. Zimowa przerwę rozpoczynają uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Będą odpoczywali do 1 marca. W Bieruniu na Śląsku będzie sanktuarium świętego Walentego. Działalność ma rozpocząć dziś. Uroczystością będzie przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Chodziłoby mi bardzo o to, żeby Bieruń Stary z kultem świętego Walentego stał się takim miejscem ponadparafialnego duszpasterstwa rodzin i narzeczonych. Data ustanowienia sanktuarium jest nieprzypadkowo. Jutro Dzień Zakochanych. I to tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce. O 8, a teraz już ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Gaz z Polski znów płynie na Ukrainę. Gazsystem informuje, że przez punkt w Hermanowicach znów płynie surowiec. Dostawy przez to przejście zostały wstrzymane tuż po Nowym Roku. Wtedy tłumaczono to tym, że jeden z zachodnich klientów, u którego Ukraińcy kupują gaz, przestał zamawiać usługę transportu surowca na wschód. Obecnie na Ukrainę płynie z Polski około 2 milionów metrów sześciennych gazu dziennie. To połowa przepustowości gazociągu biegnącego przez Hermanowice. To może być przełomowy wyrok dla wielu osób pracujących za granicą. Pracownik w zagranicznej delegacji powinien zarabiać co najmniej tyle, ile wynosi minimalna płaca w kraju, do którego jest wysyłany. Tak orzekł właśnie Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Rozpatrywał on przypadek firmy Elektrobudowa, która wysłała 186 swoich ludzi do Finlandii do robót przy elektrowni jądrowej Olkiluoto. Kiedy ci zorientowali się, że pracujący na podobnych stanowiskach Finowie mają dużo więcej przywilejów, zwrócili się o pomoc do miejscowego związku zawodowego. Ten zażądał od fińskiego oddziału Elektrobudowy zapłaty ponad 6,5 miliona euro plus odsetki Polski tytułem niewypłaconych wynagrodzeń. Unijny Trybunał przyznał związkowcom rację. Wino kontra piwo. Taki podatkowy spór wybuchł w Portugalii. Browarnicy skarżą się na dyskryminowanie ich produktów w porównaniu do sytuacji winiarzy. O tym Adriana Bąkowska. Przewodniczący Związku Producentów Piwa, João Abecassis, przekonuje, że portugalskie władze znacznie lepiej traktują branżę winiarską, która jest uznawana za jedną z priorytetowych gałęzi gospodarki. Obecnie wino jest objęte obniżoną stawką VAT wynoszącą 13%. W przypadku piwa podatek wynosi 23%, a oprócz tego nabywcy muszą zapłacić dodatkowy podatek konsumencki. Producenci piwa uważają, że jest to działanie dyskryminacyjne i zapowiadają, że złożą skargę do Komisji Europejskiej. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Wzrosty na światowych giełdach. Wczoraj wieczorem S&P 500 w Stanach Zjednoczonych zyskał niecały 1%. Podobnie ma się sprawa w Hongkongu, gdzie identyczny wynik notuje Hang Seng. Shanghai Composite też do góry, 1,63%. W tej chwili traci tylko tokijski Nikkei, 0,37%. Złoty zaś się umacnia. Euro kosztuje 4,16 zł, dolar 3,64, funt 5,61, a frank szwajcarski 3,92 zł. Więcej informacji ekonomicznych proszę sprawdzać na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Andrzej Sieradza postanowił wykonać badanie naukowe dotyczące piątku 13. I oto wyniki. Otóż rok 2015 będzie jeszcze dwukrotnie miał taką datę, piątek 13. Będzie to w marcu i w listopadzie. Pisze Andrzej, że to trzykrotna obecność piątku 13. I po analizie kalendarza jest to rok najgorszy pod tym względem, bo średnio w latach poprzednich i następnych piątek 13 przypada tylko raz albo dwa razy w roku. No i pozdrowienia dla Trójki. Czyli musimy jakoś dzielnie przebyć ten 2015, żeby te piątki 13 nam nie zrobiły wielkiej krzywdy. Pogoda na dzisiaj. Ranek głównie na południu kraju mglisty, w dzień pogodnie, tylko lokalnie na północy i północnym wschodzie chmury. Miejscowości z temperaturą teraz koledzy wybrali, ja mam dodatkowe wyzwanie, żeby odgadnąć, jaki klucz zastosowali. Wygląda na to, że teraz nazwy króciutkie. A więc Ełk, Pisz, Łapy 2 stopnie, powyżej zera oczywiście. Koc, Ryki, Orla, Nur, Liw i Sól 3 stopnie. Nieźle. Ryn, Tul, Urle, Łódź, Iłże, Łąck i Gdów 4 stopnie. Bóg, Osie, Rzec, Śrem i Żory 5. Susz, Puck, Oś, Piła, Łeba, Ustka i Hel 6. Ustka strasznie długa. Żary, Otyń, Nysa i Wleń 7 stopni. No proszę, jakie mamy nazwy piękne w Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Od 9 rano. Niesamowity rabat 13% na wszystkie produkty RTV i AGD. Tylko 13 lutego w sklepach Mediamarkt i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl. Come on, boys! Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Mam 80 lat. Miałem dobre życie. Ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, Ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegar, bo państwa jednak interesuje, która godzina. Poza tym wydaje mi się, że jak radio poda czas, to to jest takie legalne, takie porządne, bo patrzymy na zegarek, nie jesteśmy pewni, czy on przypadkiem przez noc nie zwariował, nie opóźnia się. No mamy te zegarki takie elektroniczne, ale jak radio poda, to już nie ma żartów. 7:39. Proszę Państwa, mamy żart a propos dzisiejszej daty. Co prawda o blondynkach już są niemodne te żarty, ale ten trafia w dzisiejszy dzień. Przysłał go Mariusz z Trzyciąża. Blondynka do blondynki: wiesz, że nowy rok wypada w piątek? A koleżanka odpowiada: o Boże, żeby tylko nie 13. Trójkowy znak jakości. Tego sygnału mogliśmy się spodziewać, bo jest za 16 z kawałkiem. Godzina 8. Halo, bo w studiu go nie ma. Halo. Halo, a proszę się odwrócić do tyłu. Ojej, ojej. No właśnie, dzień dobry. Michał Nogaś, dzień dobry. Pan mnie widzi na horyzoncie. Ja, używając krótkich nazw polskich miast, jestem w Szkpo. Aha, pan skrócik zrobił. W Szkpo. Tak. W Szkpo, czyli... No jak to? Oczywiście, że wiem, proszę pana. Pan jest no w tym, w Krynicy Morskiej. Tak jest, w KME. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To kilka słów przypomnienia, dlaczego jestem w Szkpo, czyli w Szklarskiej Porębie, zwanej przez pana Krynicą. Ale nawet nie sam tu jestem, muszę przyznać, bo i kolega Niedźwiecki jest, i kolega Jaźwiński, i kolega Zaborski, i kolega Olszański, i koleżanka Walędzik ze sklepikiem, i dyrektor programu trzeciego Magda Jeton też jest, bo od wczoraj na skwerze naszym trójkowym w Szklarskiej Porębie trwa festiwal Trójka Górą, gdzie można oglądać na tym skwerze usta naszych kolegów odlane, nie wiem czy pan pamięta, są takie? Są odlane. Tak, ale także jest namiot spotkań, a w nim odbywają się różnego rodzaju wspaniałe meetingi z gośćmi tego festiwalu. Za nami już rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską, która w roku ubiegłym, przypomnę, napisała znakomitą książkę o Beksińskich. Za nami też, panie Wojtku, nie wiem czy pan wie, wczoraj tutaj koncertował Piotr Bukartyk. Dużo o panu ciepłych słów ze sceny mówił. Ciekawe dlaczego. Bo panowie lubią rozmawiać. No lubimy, tylko ja jestem podły dla niego, bo ukrócam te... O nie, aż tak nie mówił. Nie mówił, tak? Nie, tak nie mówił. Aha. To ja tylko jeszcze powiem, że dzisiaj na naszym skwerze w Szkpo duet Jeton Czubaszek, otwarcie wystawy zdjęć Marka Niedźwieckiego, bo on, nie wiem czy pan wie, że Marek robi zdjęcia w Karkonoszach i w Górach Izerskich. Dzisiaj je tutaj pokażę, no a potem lista przebojów. O kolejnych wydarzeniach w ramach festiwalu będziemy mówić na antenie, a teraz bym do książki przeszedł, dobrze? Bardzo proszę, tylko daleko pan ma? Żeby to nie trwało. Nie, książka stoi obok mnie, ale za to miejsce, o którym opowiada, jest dość daleko. Nie wiem, ile jest kilometrów ze Szklarskiej albo z Warszawy na Sycylię, jak pan myśli? 74. No to 74 kilometry stąd jest miejsce, w którym wydarzyły się niesamowite rzeczy. Jeżeli pan pozwoli, to zacznę od tego, że książka jest niewielka, bo liczy sobie zaledwie 120 stron. Ojej. Ale od razu na jedno posiedzenie, prawda? No tak. Tylko dodam, że historia jest niezwykle intrygująca, wciągająca. Wiele w niej niby rzeczy niewiadomych, wiele domysłów, ale od razu powiem, że nie są to sprawy wyssane z palca. Wszystko jest oparte na faktach. I jak to często bywa, przypadek sprawił, że świat się dowiedział o całej historii. A tę historię można by tak powiedzieć, o niej opowiedzieć. To jest historia o zamachu na sycylijskiego biskupa Giovanni Battista Peruzzo i historia o ofierze złożonej przez 10 mniszek po to, by biskup przeżył. Intrygujące, czy nie? No naprawdę, a kto się poważył? I zaraz panu właśnie chciałem to wyjaśnić, że to może brzmieć jak kryminał. I słowo kryminał tu nie pada przypadkiem, bo książkę zatytułowaną Owce i pasterz napisał części naszych słuchaczy na pewno znany doskonale, włoski pisarz, reżyser teatralny i autor kryminałów, obecnie dobiegający już 90, panie Wojtku, a wciąż tworzący, Andrea Camilleri. Pan, który odpowiada za serię książek o niejakim Salvo Montalbano, to jest, przypomnę, komisarz, inspektor, taki niezwykle uczciwy człowiek, przyzwoity, błyskotliwy, doskonale znający sycylijskie realia, tamtejszy mroczny świat polityki i mafii. Była zresztą taka seria filmów oparta na tych opowieściach. Także właśnie, to ten sam pan, który wymyślił komisarza Montalbano, napisał książkę, no, w której sam zamienił się w detektywa, myślę o Andrea Camilleri. Owce i pasterz to jest historia, w której Camilleri szuka rozwiązania zagadki, prowadzi śledztwo, a to śledztwo w najlepszym literackim stylu, do czego też oczywiście musiał przyczynić się tłumacz na język polski, tekst przełożył pan Paweł Bravo. To jest historia podzielona na 4 rozdziały, w których włoski pisarz szczegółowo przedstawia historię zamachu na biskupa Peruzzo. Najpierw opisuje miejsca związane z akcją przedstawioną w książce. Potem postacie dokładnie opisuje wydarzenie. Następnie list, który spowodował, że świat dowiedział się o dość wstrząsającym fakcie poświęcenia życia przez zakonnicę, a na końcu stawia pytania, kreśli hipotezy. To może też w taki sposób przybliżę treść. Dobrze? Tak by było zgodnie z planem. Ale rozumiem, że pan nie chce zdradzić niczego za nie, bardzo. Nie, niczego nie zdradzę, ale tak powiem, żeby pan się zachęcił. No to niech pan mnie zachęci. Ważne są dwa miejsca w tej opowieści. Jednym jest Erem, a drugim jest klasztor. Erem znajduje się w Quisquinie, wyniesionej, jak czytamy w książce, przeszło 1000 metrów nad poziom morza, gdzie w XI wieku żyła tam w odosobnieniu, w lesie, niejaka Rosalia Sinibaldi, córka miejscowego księcia. Jak pisze Camilleri, nie odpowiadał jej świat, w którym się obracała. Dworskie życie było dla niej zbyt grzeszne, skupione na przyjemnościach materialnych, gromadzeniu bogactw i okazywaniu zbytku. I dlatego postanowiła, gdy tylko ukończyła 20 lat, że ucieknie z rodzinnego miasta, by żyć w samotności i modlitwie. Tam jeszcze, myślę, rozpusta panowała. No na pewno. XII wiek Włochy. No, proszę pana. Po śmierci i cudownym, jak się mówi, uratowaniu Palermo, 6 wieków później, w wieku XVII, bo modlono się do niej, Rosalia została patronką miasta. Niedługo potem do groty, w której niegdyś mieszkała, wprowadził się inny mężczyzna, bogaty kupiec, który doznał objawienia i zbudował w tym miejscu klasztor, a także kościół. Ale z czasem... jak to w grocie? No tak, rozbudował jakby tę grotę, stawiając duży budynek. Aha. I z czasem Quisquina stała się miejscem, do którego wiele osób zaczęło przybywać, by odpoczywać, ale także umacniać się w wierze, medytować. I to miejsce często wybierał właśnie sycylijski biskup Giovanni Battista Peruzzo, który przybył tam po raz kolejny w lipcu 1945 roku. O czym za chwilę opowiem, ale wcześniej powiem, że jest też drugie miejsce w tej książce, ważne dla opowieści. To jest klasztor w miejscowości Palma di Monte Chiaro. Klasztor założony przez przedstawiciela bogatego sycylijskiego rodu Tomasich. Założony dla jego córki Izabeli, która później stała się Marią ukrzyżowaną od niepokalanego poczęcia, mistyczką, która podobno korespondowała z diabłem i była też jedną z pierwszych sióstr. No jak pan może o tej godzinie takie rzeczy? Wszystko jest udokumentowane, panie Wojtku. Ale proszę pana... Podobno diabeł podpisywał swoje listy kopytkiem. No, czym miał podpisywać, proszę pana? Ogonem mógł. Tak, maile wysyłał. Ta. Maile od diabła, tak, w XVII wieku. Korespondowała z diabłem, była jedną z pierwszych sióstr zakonnic klauzurowych benedyktynek od świętego różańca z Palmy, tak się nazywa ten klasztor. A zachowały się te listy? No, podobno nie. No. Ale teraz panu powiem o innym liście i połączymy fakty i miejsca z postaciami. To się nie da już tego połączyć. Da się, jeżeli pan się jeszcze chwilę skupi, to ja panu wszystko wyjaśnię. Ja jestem skupiony potwornie. W lecie 1945 roku biskup Peruzzo udał się do Quisquiny, czyli do tego miejsca, gdzie niegdyś była grota, tu panu podpowiadam, w towarzystwie księdza Graceffy, by zatopić się w modlitwie. Był wówczas postacią powszechnie znaną, ksiądz biskup, dlatego że nazywano go nawet pasterzem ludu, bo on w sposób jawny i zdecydowany się sprzeciwiał właścicielom latyfundiów, czyli wielkich obszarów ziemskich. Opowiadał się za takim dokonaniem podziału ich majątku, żeby biedni sycylijscy chłopi otrzymali ziemię, mogli ją uprawiać i w ten sposób zdobywali pieniądze na przeżycie. No ale oczywiście to się właścicielom latyfundiów nie spodobało, a ponieważ w Włoszech szło nowe, bo kończył się faszyzm, no to zaczęły się prawdziwe walki o to, kto przejmie władzę i jak Włochy będą wyglądały. I proszę sobie wyobrazić, panie Wojtku, że 9 lipca 1945 roku, kiedy było lekkie i chłodne powietrze, pachniało sosną i tak dalej, było bardzo przyjemnie, biskup i towarzyszący mu ksiądz siedzieli na kamieniu w okolicach tego klasztoru w Quisquinie. Nie powinno się siadać na kamieniu. No to właśnie, i to być może ich zgubiło, bo biskup usiadł i padły strzały. Ale z karabinu. Z karabinu? I dwa strzały trafiły i niestety biskup został ranny. Jedna kula przeszła przez płuco, druga roztrzaskała lewe przedramię. Księdzu, któremu towarzyszył, nic się nie stało. Obaj mężczyźni cudem dotarli do klasztoru, gdzie odbyła się natychmiast operacja biskupa. Przez 6 dni jego życie było zagrożone, ale przeżył i jeszcze przez 18 lat był biskupem. Ale 11 lat po zamachu, w sierpniu 1956 roku, biskup Peruzzo otrzymał list, niezwykle zagadkowy, od przeoryszy tego klasztoru, który założono w Palma di Monte Chiaro, o którym mówiłem. Siostra przeorysza napisała list, w którym tak stoi. Właściwie nie powinno się poruszać, ale mówimy to w duchu posłuszeństwa. Kiedy wasza ekscelencja po postrzale znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu, Ta wspólnota, czyli z tego klasztoru siostry, ofiarowała życie 10 mniszek, żeby ocalić życie pasterza. Ale jak pan to? Pan przyjął ofiarę i to, co zostało z niej złożone na wymianę, 10 mniszek z tych najmłodszych, oddało życie, by przedłużyć życie swojego ukochanego pasterza. Ale jak okazało to? Się, ale jak że to? Kiedy... No po prostu, właśnie chcę to panu jeszcze powiedzieć, że kiedy dotarła do klasztoru informacja o tym, że biskup jest postrzelony i jego życiu zagraża niebezpieczeństwo, 10 sióstr zgłosiło się, prawdopodobnie w jakimś mistycznym uniesieniu, i zdecydowały się oddać swoje życie po to, by biskup przeżył. I co więcej, teraz w tej książce Andrea Camilleri szuka odpowiedzi na pytanie takie, jak pan zadaje. Jak to? Jak to się stało, że one postanowiły odejść z tego świata, żeby biskup przeżył? Ale one oddały to życie? Tak, naprawdę. 10 mniszek oddało życie, umarły. Ta ale umarły przez... taką po prostu, czy zrobiły sobie jakąś krzywdę? No i teraz jest kolejne pytanie. Przecież zgodnie z nauką Kościoła nie można popełniać samobójstwa. No nie. Po to, by przeżył biskup. Więc jak to się stało, że one jednak umarły? I o tym w tej książce Andrea Camilleri niezwykle ciekawie pisze. No i muszę powiedzieć, że to jest takie znakomite literackie śledztwo. Oczywiście on stawia pewne hipotezy, szuka odpowiedzi na pytania. To się czyta jak kryminał. No ale są pytania, które zawierają się w pańskim jak to. No bo tak, czy siostry same się zgłosiły, prawda? Żeby no tak, oddać życie za biskupa. Jak nie było nacisku przypadku. Czy ktoś się wyznaczył? Czy to był akt zbiorowego uniesienia? Czy było w tym coś mistycznego? Jak umierały? Dlaczego, gdy stan biskupa się poprawił, one, te 10 mniszek, nie zdecydowały się zmienić zdania? A bo one... Aha, to jeszcze synchronizacja była rozjechana. Była synchronizacja. Biskup zdrowiał, one umierały i mimo, że ono zdrowiał i było wiadomo, że będzie żył, to one nie przestały się poświęcać. Proszę pana, pan całą książkę już opowiedział, ale nieprawda. Mam nadzieję, że coś zostało. No, zostało dużo ważnych informacji. Zawsze pan mi to zarzuca, a potem słuchacze piszą, że tak nie jest. Aha, a kto zastrzelił biskupa? Nie, no i właśnie tego panu nie powiem, żeby pan miał jakąś niespodziankę. Aha. Nieduża, bardzo ciekawa książka, jakkolwiek to brzmi, fascynująca historia. Andrea Camilleri, Owce i pasterz, opowieść z Sycylii. Mamy 5 egzemplarzy dla państwa, rozdamy je w tej chwili SMS-em. 71335, koszt wysłania, przypomnę, złotówka plus VAT. A ja ponawiam zaproszenie do Szklarskiej Poręby na zakończenie i powiem, że na naszym zegarze w Szkpo jest za 8:05. Redaktor Michał Nogaś państwa zabawiał. Dziękuję.